محمد بن صلی اللہ علیہ رسول الکریم. عرض یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اثرات جو ہے وہ کہاں کہاں مرتب ہوتے ہیں؟ اثرات میں آخرت میں جنت دوزخ کی صورتیں مرتب ہوتے ہیں. نیک اعمال کے اثرات جمع ہوتے جاتے ہیں جنت میں. گزر اعمال میں شیخ نے حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جنت ایک کچن میدان ہے, اس کے پودے جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. جو کوئی جتنا کلمات کو پڑھے گا اتنا ہی اس کے درخت زیادہ ہوں گے. وہ ایک مثال بیان کر دی گئی, یہاں کا ذکر وہاں کے درخت, یہاں کا اخلاص وہاں کے نعمت, یہاں کا اخلاص وہاں کی نعمت ہے. تو جو نیک اعمال یہاں پر ہو رہے ہیں اس کے اثرات جنت پر جا کر مرتب ہوتے ہیں. پہلا اثر اعمال کا عالم آخرت پر آ رہا ہے. ایسے خراب اعمال میں ہے یہ, ان کا اثرات, ان کے اثرات جہنم کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. جو آدمی شرعی سزا کے ملنے کے رستے میں رکاوٹ بنے گا اور سفارش کرے گا, اس کو رضغۃ الخبال میں رکھا جائے گا. رضغۃ الخبال کیا چیز ہے؟ رضغۃ الخبال جو ہے وہ جہنمیوں کا خون اور پیت ہے. یہاں پر جہنمیوں کے زخموں کا خون اور پیت جمع ہوگا, اس جگہ پر کچھ آدمیوں کو قید کیا جائے گا. اس جگہ کو رضغۃ الخبال کہتے ہیں. اور اس جگہ وہ لوگ قید ہوں گے جو کسی جرم کی شرعی سزا مل رہی ہو اور اس کے روکنے میں سفارش کی ہوئی, اس کو روکنے میں سفارش کر رہے ہیں. بعض اعمال کا کہا کہ ان اعمال کے بدلے میں ان کو جبۃ الحزن میں رکھا جائے گا. جبۃ الحزن کیا ہے جی؟ جبۃ الحزن کی حزن جو ہے وہ جہنم کی وہ جگہ ہے جہاں کہے کہ بسوے کے خطر کے برابر ہے. تو یہ یعنی اعمال کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں. آخرت میں اعمال کے مرتب اعمال مرتب ہوتے ہیں. جن لوگوں نے جہنم سے گزرنا ہو اور ان کی معافی وہاں پر لکھی گئی ہو کہ ان کی معافی تو وہاں پر ہوگی, تو یہ آدمی دنیا میں خراب اعمال کرنے کی پکڑ نہیں ہوتی. خراب اعمال کرتے جائیں گے پکڑ ان کی نہیں ہوتی, ان کی پکڑ وہاں پر ہے. ہمارے ساتھیان نے یہ کافی عرصہ پہلے کی بات نہیں کہ 2 کروڑ روپے کا بھائی کا کاروبار تھا, کاروبار ڈوب گیا. دیوالی ہو گئے اور دیوالی ہو کر ان کو پچھاڑ چھوڑ کے چھوڑنا پڑا, بھاگنا پڑا. میں نے کہا جی اس کی بنیاد تو کوئی حرام بیچ میں چیز آ رہی تھی. ہم نے کہا جی یہ کچھ سودی حساب کتاب کرتے رہتے تھے, یہ کچھ شہر کے موٹروں کے بارگین والوں نے کاروبار چلایا ہوا ہے. آدمی پر گاڑی بیچتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ پر میں نے گاڑی بیچ دی, آپ جو ہے مجھے 1,000-10,000 روپے بھی دیتے ہیں, اور پھر جو ہے تو آپ مجھے موار قسط دیتے رہیں گے, اور 2 لاکھ کی گاڑی میں ہم 4 لاکھ کی بیچتے ہیں. تو دوسرے دن آدمی آتا ہے کہتے ہیں میں یہ گاڑی نقد پیسہ میں بیچنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں ہم نے نقد جو ہے 2 لاکھ کی خرید. ہوشیاری ہے نا, اور 2 لاکھ کا سود ان پیسوں پر جو بنایا اس کو چھپا دیا, چھپا دیا. اور یہ قسم کے لانجے ہم نے تو نعوذ باللہ کاروبار کو خدا مانا ہوا, دکان کو خدا مانا ہوا, کاروبار کو خدا مانا ہوا, زمینداری زمین کو خدا مانا ہوا. میرے روز فارم تو یہ زیادہ اس میں دھوکہ جھو پڑے یہ چیزیں نہیں کروں گا تو کچھ روز ہی کہاں سے مرتے. تو عملی طور پر یہ کہتے ہیں اس کو علماء کہتے ہیں یہ اعتقادی شرک نہیں ہے. اعتقادی شرک کو کہیں گے کہ آدمی کھڑے ہو کر اعلان کر دے کہ میں لات منات کو خدا مانتا ہوں, یا سکھوں کے گرودوارا جو ہے اپنے ابدال میں پنجا صاحب کو خدا مانتا ہوں. یہ تو شرک اعتقادی ہے. اور دوسرے کو کون سا شرک کہتے ہیں مدرسے؟ شرک عملی, یہاں شرک عملی شرک حکمی اور شرک عملی. شرک حکمی وہ ہوا اس نے اعلان کر دیا, اور شرک عملی کیا ہے؟ شرک عملی یہ ہے کہ آدمی خود کو خدا مان کے اس کے آگے سجدہ تو نہیں کر رہا لیکن اس کا عمل اس سے متاثر ہو کر ہو رہا ہے. سونے کا بت یہاں پر بنا کر کھڑا کیا جائے اور آپ سے میں کہوں کہ تو سجدہ کرو, اس کی عبادت کرو, اس سے کام بنتے ہیں. سارے کہیں گے کہ ہو یہ کیا شرک کی دعوت دے رہا ہے, تو کفر کی دعوت دے رہا ہے, تو پکڑا تو گراؤ مارا تو قدر قدان. بت کو کہتے اس سے کام بنتے ہیں, خود کا کیا اس بہت اس بت کے اس سونے کے بتائے پیسے گفی بنا رہا ہوں. پیپر سے وہ اس سے کام ہوتا ہے سارے کے کام بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اللہ کے غم کو توڑنا اور مفاد کو لینا یہی تو اس کا خدا ماننا ہے عملی, پھر کہ عملی ہی تو ہے نا. آیت میں خدا کا افرائکا مت تخذا الہہ ہوا, سارے سارے کا حال بھی دیکھا جس کے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. اور توبہ ہے کہ آج یہ فتنہ چلا ہے کہ آج کا نومر, آج کا نوجوان, آج کا مولوی, آج کا مفتی وہ کہتا مجھے جلدی موٹر میں بٹھاؤ, موبائل میرے ہاتھ میں پکڑاؤ, موٹر میں مجھے بٹھاؤ, اور اس طریقے کی کیا ہوا کریز والے مجھے کپڑے پہناؤ. یہ ہمارے اچھے اچھے زمین دار والے زمین اپنی بیچتے ہیں, جن زمینوں پر محنت کر کے ان کے والدین نے یہاں تک پہنچایا ان کو بیچتے ہیں. ہم ان کے بڑے بوڑھوں کو جا کر دیکھ رہے تھے ڈیران میں اختلاف اور بول کہ ہمیں بے خراب بےکار ہوں خیر بیٹھے ہل سڑی, اور یہ کہتے ہیں مجھے اسپیکر کی کپڑے پہناؤ اور میں اس کو ایسے کروں اور مجھے بس موٹر میں بٹھاؤ دیں اور ہاتھ سے میرے موبائل پکڑاؤ موٹر میں بٹھاؤ. اب ویک راگ میں اتنے پیسے کس کو مل سکتے ہیں؟ لہذا ان کا ذہن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ ایک رات میں اتنے پیسے کیسے ملے, کہاں سے ملے, ساری سوچ اس کو ملتا. ذکر وظیفہ بھی اگر پوچھ رہا ہے آدمی تو اس سے پوچھ رہا ہے پیسہ کہاں سے ملے, تو یہ خیر وہ بات تو کر رہے تھے امال کے ساتھ مرتب ہونا. وہ عرض میں کر رہا تھا کہ اس آدمی سے میں نے کہا کہ کیونکہ آپ کا خاندان دینار خاندان ہے, والد صاحب نے حلال روزی پر آپ لوگوں کو پالا, اور دوسرا آپ کے حالات سے نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے جہنم سے گزرنا کہیں نہیں آخرت میں, اس لیے آپ کی پکڑ یہاں پر ہو رہی ہے, کاروبار خیر ہو کے دھکے کھا رہے ہیں ہم پریشان ہوں گے, یہاں کی پریشانی سارا رہتا اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کی پریشانی سے چھوٹ پھرا دیتے, یعنی کہ یہاں پکڑ ہو جاتی ہے, یہاں مصیبت آ جاتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ دنیا کے عذاب کو عذاب ادنا کرتا ہے, آخرت کا عذاب جو ہے تو سخت عذاب عذاب عذاب الاکبر کا ہے. بولے ذکر نہ ہمیں عذاب الابنا یوں عذاب الاکبر ہے, یعنی کہ ہم چھوٹے چھوٹ چھوٹ چھوٹ چھوٹ عذاب کو مدد سکھائیں گے پہلے بڑے عذاب سے. تو بعضوں کا جہنم سے گزر نہیں ہوتا, دنیا پکڑ دکڑ ہو جاتی ہے, دنیا مصیبتیں پریشانیاں مشکلات جھیل کر آخر کے راستے فارغ ہو جاتے ہیں. ان کی پکڑ آخرت میں ہو اور دنیا مزے کر رہے ہو, اللہ پاک ایک کفار کے ساتھ بھی ضابطہ نہیں ہے, سارے خراب ہمارے کے ساتھ دنیا میں مزے کر رہے ہیں. اور ایسا ہی وہ فاسق مسلمان جس نے جہنم سے گزرنا ہے اس کو بھی دنیا میں پکڑ کم ہو, اس کی پکڑ آخر نہیں ہو. دوسرا پھر خراب مال کے اثرات دنیا میں کس کس صورت میں ظاہر ہوتے ہیں, ضیاء الاعمال کتاب ہے حضرت مولانا شریف خانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ لکھی اس موضوع پر روزی میں تنگی، وقت میں تنگی، معیشت میں تنگی، گزرات میں تنگی، لوگوں کی طرف سے مخالفت، تلخ حالات، نیند نہ آنا، پریشان رہنا، ڈاکٹر صاحب کا ڈپریشن ہو گیا، یہ سارے نتائج ہوتے ہیں اعمال بد کے، جو دنیا کے لحاظ سے انسان کی صحت پر مرتب ہوتے ہیں، صحت پر، کاروبار پر، مویشیوں پر. بعض اوقات مصیبت سر پر آنے والی ہوتی ہے، حالات کا ٹال لیتا ہے، مویشیوں پر آ جاتا ہے، مال پر آ جاتا ہے، جیسے جان چھوٹ جاتی آنے والی تکلیف ہوتی ہے کہ مال پر آ جائے مصیبت، ان کو پتہ نہیں کہ جان پر آئی ہوتی پر بہت سخت ہے، جان انہیں چھڑا دی اور مال کی گرفت ہو کر انہیں فارغ فرما دی. یہ ہمارے صحت پر اثرات آتے ہیں، صحت کی برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. وہ مال و دولت کے خزانے ہیں، ہر کچھ کھا سکتے ہیں، کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا ہے، دل بند نہیں، کھا ہی نہیں سکتے. پکا وہ یہ دیکھتا ہے ایسی تو طبیعت دیکھ کر خراب ہو رہی ہے، نوکر خراب مزے کھا رہے ہیں، گھٹا گھٹ پی رہے ہیں، ہپ ہپ کھا رہے ہیں، اور کمانے کے لیے یہ کڑ رہا ہے، سنبھالنے کے لیے کڑ رہا ہے، اس پیسے کے مقدمے یہ جھیل رہا ہے، کھا رہے ہیں نوکر. پکڑ میں یہ ہے مزے نو چند بات کے ہی تصویر انسان کو سمجھ نہیں آتی. مال کے مصیبتیں اٹھا رہا ہے، مزے لوگ کر رہے ہیں، پکڑ میں ہی ہے. یہ مال کے اثرات آ جاتے ہیں، نئے کا مال کے ساتھ آ جاتے ہیں، صحت میں برکت، مال میں برکت، کاروبار میں برکت، مال مرشی میں، اولاد میں، کھیتی باڑی میں، ہر چیز میں برکت کا ضرور ہوتا ہے. علاوہ جنت کی رحمتوں کے، وہاں کی نعمتوں میں مرتب ہونے کے، دنیا کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کے حالات، یہ عام طور پر صادق رام کے حالات کو بیان کرتے ہیں لوگ، کہ بچے یتیم ہو گئے، عورتیں رانڈ ہو گئیں، اور جو ہے تو شہادتیں ہو گئی اور مال قربان ہو گیا. سب لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مبارک بات ہے، بہت مبارک لوگ سلم کے درجات بن کرے، پر ہم جو ہے تو ہمارے لیے قریب آنے کی چیز نہیں ہے، کون ان چیزوں کو برداشت کرے. آج رکھا خالی کچھ شکر ہے درجات بھرنے کا، کھائی کڑی نہیں ہمیں مگر نہیں شکر. حالانکہ اسلام کے 1429 ہجری ہے نا، اور 10 سال بعد سن ہجری شروع ہے، 10 سال بیچ میں جمع کریں، 1447 سال پورے اسلام کے ہیں، 1447 سال میں 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 6 سال مدینہ منورہ کے، 19 سال جو ہے 18 سال کے 19 سال 19 سال کل جو ہے یہ 45 ہے. تو 1447 سے کتنے سال کیا، 1420 رہ گئے، 1420 سال جو ہیں یہ گزرے ہوئے ہیں، مال جان اولاد کاروبار برکت، حکومتیں کرو فر دردبا غلبہ، جائیدادیں زمینیں گورنیا، جس وقت انگریز کی حکومت تھی، انگریز کی حکومت ہندوستان، انگریز کی حکومت کے دو زمانے کی کارگزاری میں پوچھنا ہے. حضرت مولانا شبی ثانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی 7 گاؤں زمین تھی، فاروقی لوگ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاز چاہے ہوئے لوگ ادھر کر کے آ کر یہاں کر آباد ہوئے ہوئے لوگ، 7 گاؤں ہیں، اتنی زمین کو 7 گاؤں آباد. ارے مولانا یاد رحمۃ اللہ ایک صدیقی خاندان ہے، وہ کسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہماری زمین 200 ہمارے مزارین کے مکانات، اب زمین کو کاش کرتے تھے آباد کرتے، اور حکومت پر انگریز کی، تب بھی اتنی برکت زندگیوں میں تھی، کیونکہ عمومی طور پر، مجموعی طور پر اعمال درست نہیں تھے، مجموعی طور پر معیار گرا ہوا تھا، انفرادی طور پر اعمال تھے، انفرادی طور پر برکات تھی. اتنے مشکل حالات، کافر کی حکومت، اتنے ظالم کی اسلحے والی کی حکومت، اور پھر بھی احاد افراد، احاد ایک دو آدمی، افراد، احاد افراد کو پھر بھی اللہ نے اپنی برکت میں رکھا ہے. تو ایسی ہی نہیں وہ کوئی اٹکل پچو یا تھیوریٹیکل ڈسکشن کی بات نہیں ہے، پکی تھکی نہیں اور عملی نہیں. آپ لوگ کہتے ہیں آبجیکٹو سبجیکٹو کہا کرتے ہیں، پکی تھکی یا آبجیکٹو بات نہیں. اس دور میں یہ حال رہا، میں 84 میں ہندوستان کو گیا ہوں جبکہ اندرا گاندھی کی حکومت تھی. کتنا کرو فرد دب دبا اس کو سر. اور اس زمانے میں جو بن کے محترم جو ہوتے تھے وہ قاری طیب صاحب ہوتے تھے. قاری طیب صاحب کے سائز کا جہاں کوئی یاد نہیں رہا، اتنے کمزور بدن تھے. شیروانی پہنی ہوتی تھی، اسے سفید ٹوپی جو رمائے دو بن کی تھی تو پہنی ہوتی تھی. آدمی کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی لکڑی کو اور میں شیروانی پہنا دی، اتنے کمزور تھے پتہ. اور جب یاد کرتے تھے تو گوئے شہر گئے تھا کہ سال جی کی آواز کاٹتا تھا. اور ایسے آزادی سے بولتے تھے کہ یہ اندرا گاندھی اور ہندوستان کی حکومت ان کے سامنے گویا تنکا اور گھاس پتھرو بھی نہیں، پورا اس کو ترکے کی حیثیت اس کے لیے سمجھ رہے ہیں. ایسے آزادی سے جرم سے بول رہے ہیں. اللہ کے احسان. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ایسے ماحولوں میں وقت گزار رہے ہیں جو زندگی کو برباد کر رہے ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے پاس، بولنا سننا ایسی مجلسوں میں، پڑھنا پڑھانا ایسی تحریروں کا، دیکھنا دکھانا ایسے تماشوں کا، جس کے نتائج میں تو بربادی اور تباہی والے حالات ہم پیدا کر رہے ہیں. جو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ فضل کرم فرما دیتا ہے، کسی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، معافی ہو جاتی ہے، جان چھوٹ جاتی ہے، پھر انتصاق تلاش ہو گئی پھر جان چھوٹ جاتی ہے. وہ آیت جو ہے وہ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ حساب کتاب فیصلہ کرنا چاہیں تو کوئی وقت ہی گزار نہ سکے، سب مجھے میٹ کر دی گئے. لیکن اللہ تبارک اجل مسمہ یا ایک مقررہ میعاد مقرر کی ہوئی ہے، اس وقت تک ہر ایک آدمی کو آزادی کھلی چھوٹی دی رہے گی. اپنی سوچ کو استعمال کریں، اپنے اختیار کو استعمال کریں، اور جو عمل اس کا دل چاہتا ہے وہ کریں. کسی پر جبر نہیں ہے، روک ٹوک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبری رہے گا ہمارے کرے، ورنہ اگر یہ فیصلہ ہوا ہوتا کہ آدمی پیدا ہوگا نہ دو ہاتھ اور دونوں پیر نہیں ہوں گے، دس سال بعد کرے گا تو ایک ہاتھ ملے گا، پھر دس سال کرے گا دوسرا ہاتھ ملے گا، پھر دس سال ملے گا ایک پاؤں ملے گا، دس سال سارے ہی جھگڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ ہزار کرنا ہے ایک پیر ہزار. اللہ تبارک تعالیٰ نے کھلی چھوٹی پورا اختیار کیا ہے، سوچ پر پابندی نہیں لگائی ہوئی، عمل پر پابندی نہیں لگائی ہوئی. جو کرنا چاہے تو جبری کسی کوئی نکلا ہے. ہاں بتا دیا ہے کہ ادئی نہ ہوں نجدین، اور ہم نے پلا ماہ فجور آ تکوا دونوں راستے، نیکی کا راستے کبھی بتا دیے گئے، برائی کا راستے کبھی بتا دیے گئے، دونوں سامنے کر دیے گئے ہیں. سوچ کو آزاد چھوڑا گیا، اختیار کو آزاد چھوڑا گیا. بڑے آپ خود حاصل کریں، سوچیں، نیت کریں، ردا کریں، عمل کریں، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پوری آزادی دی ہوئی ہے، پوری چھوٹی دی. اس بات کو بتا دیا گیا ہے کہ سب کرا کرایا جس کو لے کر ہمارے پاس آؤ گے اس پر حساب کتاب. تو میرے بھائی، مسلمان تو کسی دنیا کے کام میں بھی جاتا ہے. اس پچھلے جب پچھلے اتوار کو بیان کیا تھا، پر ہمارے ساتھی نے سوال بھی کیا تھا، کون ساتھی تھے وہ نا حیدرآباد میں، کیا بات کی. یقین اور نیت، یقین تو یہ ہے کہ اللہ پالتا ہے، اللہ بہتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، مال خالے کی برکت سے کرتا ہے. اس کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے حلال کو درست کرنے کے لیے، حلال کا سنورنے کے لیے، برکت کے آنے کے لیے، دنیا کی چیزوں کو بدلنے کے لیے کرے آدمی. نیت یہ کرے یہ تو ہوگی نیت شرک کی ہوگی. یقین یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ پالے گا نئے کمال پر پالے گا, اللہ تعالیٰ برکت دے گا نئے کمال کی وجہ سے دے گا, رحمت ملے گی تو تقوی سے ملے گی, اعزاز ملے گا تو تواضع و عاجزی سے ملے گا. یہ تو یقین, اس عمل کو اس نیت سے کرنا کہ یہ ملے یہ ہوا شرک. تو عمل کو تو ہم خالص مقصد اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اگر چونا اس پر ہی ہے, ہمارا یقین پورا یقین ہے, لیکن ہم اس کا حاصل کرنے کے لیے قتل نہیں کر رہے ہیں. ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, ملے ملے, نہ ملے نہ ملے, نہیں کوئی چیز میں نہ ملے. اور دوسرا سوال بھی تھا تو اس کے بغیر بھی نظر آیا, اس نے کہا کہ آدمی اور نے کہا جی کہ اور ڈاکٹر صاحب یہ تو بس عمل کرتے اللہ پر چھوڑنا چاہیے, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عمل کرتے کرتے آدمی جنت سے بالش پہ جاتا ہے اور ایسا خراب عمل کر لیتا ہے کہ دوزخ میں جا سکتا ہے, اور عمل کرتے کرتے آدمی جو ہے جہنم سے ایک بارش لے جاتا ہے اور پھر نیکی کر لیتا ہے کوئی جنت میں چلا جاتا ہے. میں کہا جی سر علماء نے بحث کی ہوئی ہے, دیر نگری یہ حدیث نہیں ہے, یہ حدیث میں دیر نگری نہیں ہے, ساری عمر نیکی میں گزاری آخر میں خراب سے اس کو اٹھا کر دوزخ پھینک دیا گیا. علماء نے بحث کی ہوئی کہ اصل میں وہ پہلے اعمال جو نیکی کی شکل میں سو رہے تھے وہ صورت نیکی تھے, حقیقت نیکی نہیں تھے. اور جس آدمی خراب مال بھی جو ہو رہے تھے وہ بھی یہ صورت خراب نظر آ رہے تھے, حقیقت حالت کچھ اور تھی. ایسا میں کس کو سنا رہا ہے کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا, ہمارے بڑے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, ان کی خانقاہ میں جمعہ جمعہ گزارا تھا, زمانے میں جمعہ کی چھٹیاں تھیں, کئی سیکرٹریٹ کے بڑے بڑے افسر صاحبان جا رہے تھے, ان کو پتہ چلا ہوا تھا کہ آدمی شاید دعا آدمی دعا قبول ہوتی ہے. ان کے خلیفہ سب کی پٹائی کیا کرتا تھا صبح جب مجلس ختم ہو گئی, کہہ کہ جب سلام کے لیے آتا ہو گیا تھا یہ دیدی صاحب میں ادھر تھپڑ مارتا ہوں تھپڑ مارتا ہوں, اس کو گرا تھا کسی کیسی کیسی وہ دوسرا کہتے فلانا صاحب ہے اس کی پٹائی کرتا, ایک ایک آگے ہوتا تھا پٹنے کے لیے آگے ہوتا تھا, جس نے اس کو پٹایا ہمارے مجدور صاحب نے بس ترقیاں ان کی ہوئی ہیں, بڑی بڑی پوسٹوں پر آئے تو پٹنے کے جاتے تھے. بات کیا تھی, ہاں ان کے ساتھ میں آ رہا تھا, گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھ کر میں آ رہا تھا, یہ بڑے سینئر افسر تھے یہاں کیا بتایا, انہوں نے کچھ اپنے حالات کارگزاری شروع کی, تو ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ فلانا جو ریٹائر ہوا ہے نا ڈی آئی جی, وہ بتا رہا تھا فلانے اجرتی قاتل کے بارے میں بتا رہا, تمہیں پتا ہے کہ اجرتی قاتل کیسے بنا ہے؟ اس نے کہا کہ پولیس والوں نے اس کے سامنے اس کے گھر کی عورتوں کو لا کر جب بےزت کی, اس نے کہا بچے اس کو وہاں پاتے تھے اس بردو کو رومن دنیا سنا کیوں نے ہاتھوں میں بنا تھا, اس نے جو کاروباریاں دو چار کاروباریاں میں یا اللہ اب ان سے گھر میں کہوں کہ میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کو نہیں جانا چاہتا کہ خف ہو جائیں گے چھلانے لگا ہوں, تو گاڑی اس سے فارغ نہیں ہو سکتا, میری جان گھر کے ان کے ساتھ بیٹھنے میں نہیں چاہیے, کیسی گراؤنڈ زندگی گزار کر آئے ہوئے ہیں, ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے. تو خیر صورتحال یہ ہے کہ وہ تو اس طرح کی بات نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر نگری نہیں ہے کہ آدمی کرتا رہا, اس کے پہلے ہمارے بھی تھے, اس صورت نیکی کے تھے, حقیقت نیکی نہیں تھے. یہاں تک آخر میں اللہ نے آخر سے برہم کھول لیا, میرا چوکی دار جو تھا جہاں مکان میرا تعمیر ہو رہا تھا اس کو رات کشید لے جا کر قتل کر, میں نے جب یہ پلاٹ خریدا تھا تو اس میں پہلے آدمی نے کرایہ دار اس پر رکھا ہوا تھا, اس سے آ کر آلات جانے جس کے گھر کے میں نے آلات دیکھے, انتہائی تندرستی کے آلات, کافی سارے بال بچے چھوٹے چھوٹے, محتاج میں پریشانی, آج ہی پورا باشرہ پگڑی باندھے گئے گاڑی افغانی میں, اور میں نے کہا چلیں آپ ہماری طرف سے آپ بغیر کرائے کریں, بجلی کا بل دے دیا کریں, گیس کا بل دے دیا, آؤ مجھے کسی نے بتایا, ہم نے کہا کہ قدر کر دیا, تو بجلی کے میٹروں کے اتنے ہزار جرمانہ مجھ پر, سوئی گیس کے میٹروں کا میٹر جو کھڑا ہوا اتنے جرمانہ, اور یہ وہ پیسے ہے کہ جو اس کو دیے ہوئے تھے زکات کی مدد سے دیے تھے, میں نے اپنے ہاتھ سے اگر میں ادا کرتا ہوں تو زکات کا مسئلہ ہے, اگر میں کہوں کہ میں نے اس کا میٹر کے بل ادا کر دیا تو زکات ادا نہیں ہوئی, اس کے ہاتھ میں دیں گے یہ ادا کرے گا, اس کو دیا ہوا تھا وہ بیدار نہیں تھی, زندگی پیچھے سے اپنے کپڑے والی صورت حال ہی ہو زندگی پیچھے سے نکلے والی. اس نے بتایا کہ سروتہ کا فلاں صاحب کے دم تعویذ کی شکل میں عورتوں کی بےحرمتی بھی اس سے ہو گئی. یہ معمولی پیسوں برسوں پر اتنے پر 8-10 ہزار روپے پر 30 ہزار روپے پر وہ سفر کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی کا کوئی دل بہت سخت نہ دکھا ہوا, اور جب تک اس کو اس کے اگلے سلیم اس بات کو جائز قرار نہ دے اس کے لیے کہ تیرے لیے جائز اس کی زندگی کا خاتمہ جائز ہے, جب تک اگلے سلیم کو نہیں اس وقت تک آدمی نہیں کرتا. اور بنیاد یہ ہوتی ہے کیا ہم سوچتے ہیں کہ کہیں میں غلط صحیح راستے سے پیسہ نہیں حاصل کروں گا تو میرا وقت کیسے گزرے گا, میرا کام کیسے کرے گا. حدیث میں آتا ہے کسی آدمی پر فاقہ آئے اور 3 دن فاقہ برداشت کرے, 3 دن کے فاقے سے آدمی کی موت نہیں ہوتی, پانی تو مل جاتے ہیں پانی پینے نہیں, دراصل ڈیہائیڈریشن کتنا کرتا آدمی برداشت, ڈیہائیڈریشن جاتے کتنی دیر برداشت کرتا ہے, بعض کا اسٹارویشن جائے تو 7 ڈیز 7 دن تک فاقہ کر سکتے ہیں, اور ڈیہائیڈریشن بھی جائے تو اس کی وقت مقرر نہیں ہے, اس کا لیول مقرر ہے, لیکن یہ ہے کہ آج بھی 1 دن 2 دن 3 دن اس کے بغیر گزارا کر لیا کہ 3 دن آدمی فاقہ کر لے اللہ اور کسی کو بتائے نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 1 سال کی حلال روزی کا بندوبست فرماتا ہے, 1 سال کی حلال روزی کا بندوبست کیا جاتا ہے. اس بات کی امام انداز کوئی زمین پر چلتا ہو چلے پایا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو, اللہ کہتے میرے ذمے ہیں, اللہ کے اوپر لازم ہے, اللہ کا روزی ہے, اللہ تبارک نے لازم کیا ہوا ہے روزی میں نے دیں گے. وہ یعلم مستقر مستودع, ڈاکٹر فیاض صاحب آیا تھے آپ کو مستقر مستودع دونوں کا معنی بتائے, ڈاکٹر بدرا صاحب مستقر اور مستودع کیا چیز ہے جی, پتا کہ نہیں پتا, ڈاکٹر صاحب مستقر کیا چیز مستودع کیا چیز ہے جی, امام اندار بدر صاحب اللہ یاد ہے مستقر رہا مستودع, جی جائے وہ صاحب مولوی صاحبان نے آپ تو اس کو شرف نہ ہوا ٹھیک کریں, آپ اس کا آپ ڈھونڈیں حاجی, ہمیں مستقر اور مستودع عارضی کے انداز اور مستقل کے انداز آخرت ہے عارضی دنیا ہے جی, اور مستقل کے انداز ہے آپ نے گھر آپ ایسا بنانا ہے اس میں آپ سر چھپائیں گے, مستودع ہے آپ تھک کے سفر میں آتے جاتے ہیں کسی جگہ آپ نے بیٹھنا ہے کچھ کرنا ہے جی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کئی بندوبست فرماتے ہیں ضرور انسان کہ کوئی آدمی بھی ہو وہ حیا ستر پردے میں اپنے اپنے بال بچوں کو رکھنا چاہے اللہ تبارک اس کا بندوبست کرے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس معیار کو آپ نے بنا دیا, کیا وہ 5 لاکھ میں نہیں ہو رہا, 50 لاکھ میں نہیں ہو رہا, 5 کروڑ میں نہیں ہو رہا, مکار بڑھ ہی نہیں رہا. اور بعد میں ایک فاتح کے لیے گیا اور اس خاندان کا جو غم سے جو حال ہو رہا تھا دیکھ آدمی کو دل دکھتا تھا آدمی سے, اور معیاری زندگی کو دیکھ کر کے آدمی کو حیرت ہو رہی, یہ معیاری زندگی جنہوں سے بچا تو نہیں سکتا, سارے خوشی کا سامان پڑا ہوا ہے خوشی ہے ہی نہیں, حالات ایسے لائے ہوئے غامی ساری خوشی کی چیزیں پڑی ہیں, مکان کے فرش کو دیکھے تو وہ خوش کرنے والا ہے, دیواروں کو دیکھے تو وہ خوش کرنے والا ہے, چھت کو دیکھو تو اس پر نقش نگار خوش کرنے والے ہیں, نہ خوشی نام کی چیز نہیں, لباس کھانا پینا سواریاں ساری چیزیں ہیں, تو رات اور خوشی کے سامان دلانے کے پورے کے پورے خزانے پڑے ہوئے ہیں, لیکن راحت اور خوشی جو ہے وہ نہیں ہے, کلر نہیں ہے. تو ہے ایمان بھی چیز ہے, مادی چیز تو نہیں ہے نا, خوشی راحت اور روحانی چیز ہے, مان بھی چیز ہے, مادی نہیں ہے کہ پیسوں سے خریدی جا سکے, بازار سے لائی جا سکے, تو مان بھی چیز ہے. والا سب چیزوں کے بغیر دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے, سب چیزوں کے ساتھ نہ دینا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا اس کو, اچھا اسلام سے کوئی کیا کر سکتا ہے. تو زندگی کی زندگی ہم بندوباری بنا کر دکھائیں گے, ہاں مال دے کر بنائیں گے اس کے بغیر, اور جائیداد دے کر بنائیں گے اس کے بغیر. عیوفان جب صدر ہوتا تھا نا تو اس کے مقابلے الیکشن میں فاطمہ جناح کھڑی ہوگی, لیکن بڑی پریشانی اس کو, ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہا ہے, ادھر ہاتھ پیر مار رہا ہے, دیکھا سر نہیں ہو رہا ہے. تو اس کو اس نے بتایا کہ اس وقت صاحب دوار جی ہے وہ نام علاقے کے جو پہاڑ ہیں اس میں ایک آدمی ہے وہاں پر ہوتا ہے, وہاں تک گیا بےچارا ڈنڈے کھائے تھے باقاعدہ, ہاں جی وہ بھی بہت کیا ڈنڈے مارے اس کو, اور ڈنڈے مارنے کے آخر کھا کے بس اس کو دفاع کر کے چلو ہو گیا اس کا, پھر اس کو مل گیا. یہ یاد ہے ایک بہتر سامان آدمی کے ہاتھ پاس جا کر ڈنڈے کھانے کے لیے صاحب حکومت پہنچتا ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے ڈنڈے کھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے جھوٹے معیاروں کو کبھی اپنے لیے جو ہے بنیاد نہ بنائیں, جھوٹے معیار کبھی ان کو بنیاد نہ بنائیں. سبحان اللہ, مسلمان بن عبد الملک بادشاہ مسلمانوں کو اس کی موت ہو رہی ہے اور اس کا ایک اس کا بھائی ہے, ایک شہزاد بھائی ہے بند عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, ایک اس کا اپنا بھائی ہے, وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ خلیفہ کے لیے ہمارا نام لکھے نامزدگی میں, اور بن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کوشش میں ہے کہ میرا نام نہ لکھے. جب وفات کے بعد خط کو کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا, اس نے اپنے علماء سے مشورہ کیا, علماء سے مشورہ کیا تو مجھ سے اتنے ظلم ہوئے ہیں زندگی میں, اتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں, ایسے ظلم ہوئے ہیں کہ اگر میں میری خلاصی کا اور اللہ کے ہاں میری مفرا کا سامان کیا ہوں, مجھے کیسا طریقہ بتائیں کہ اب جاتے جاتے میں اللہ کی پکڑ سے گرفت رضا سے بیٹھ سکوں. تو اس کو زمانے کو علماء مشاہد سے مشورہ دیا کہ اگر آپ اپنے بات عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کر دیں, جاؤ کہ شہزاد بھائی ہے, ان کو اگر نامزد کر دیں تو آپ کی مغفرت کا حالات اللہ کی ذات سے امید لے کے ہوتے ہیں, اس سے نامزد کر دیے. اب انہوں نے جو ہے تو جب ان کو پتہ چل رہا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا, بہت بڑی موت ہو گیا, آپ کا نام نامزد کر میری کیا دلچسپی. تو ان کو خواب میں زیارت ہوئی حضور اللہ نے, اور ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اور ان سے کہا کہ آپ ان کی طرح حکومت کریں. آپ امر ہو گیا ہے کہ آپ یہ صرف حکومت کا عام لوگوں کے ہاتھوں سے ملنا نہیں ہے, امر ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلامی نظام میں جو ہے تو وہ تو ایک آدمی دوسرے کا نامزد کر دے اور جا کر تخت پر بیٹھ جائے لوگوں پر حکومت کرنے لگے تو جائز ہی نہیں, کہ بیعت خصوصی بیعت عمومی کرنی ہوتی ہے. بیعت خصوصی کو کہتے ہیں کہ خواص اہل علم اہل تقوی دین و دنیا کے لحاظ سے جو لوگ بڑے ہیں صاحب حیثیت ہیں ان پر پیش کیے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم مان رہے ہیں ان کو, پھر ہر صوبہ ہر ضلع کے عاملین کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے لیے بیعت لیں. عوام تم دیکھا ان جب اعلان کیا, انہوں نے دیکھا کہ عوام ہے وہ بیعت لے نہیں آ رہے ہیں اور نہیں تیار ہو رہے ہیں, تو پیغام بھیجا دیتا ہے کہ صحیح آپ کی بیعت نہیں کرنا چاہتا, زیادہ آپ دستردار ہو جائیں دوسرے آدمی کو. اکثریت نے بیعت کر لی تو یہ خلافت علی منہاج النبوت نافذ ہو گئی. انبیاء علیہ السلام کے طرف پر جو خلافت ہوتی ہے وہ نافذ ہو گئی. فیض کے ملنے کے بعد بھی عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ لوگوں مجھے نامزد کر کے ان نے خریدنے پہلے آدمی نے خلیفہ بنا دیا ہے، لیکن میرا یہ اعلان ہے کہ میں اس چیز کو دینے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں جب تک کہ لوگ اس کی بیعت کی شرطوں کو پوری نہ کریں. تو لوگوں نے ذوق در ذوق ہجوم کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم آپ کی خلافت کے لیے بیعت کرنا چاہتے ہیں. خلیفہ بن گیا اور ڈھائی سال جو مشقت میں گزارے ہیں کہ مال سے نکل کر کچا مکان، جس کی دیوار گرنے پر خود اس کو دیوار کو ٹکٹ کر کے بنایا، اس کو گھر والی کا سارا سارے زیورات بیت المال میں داخل، بڑی عمر سے ساری ظلم کی جائیدادیں واپس کر کے مستحق لوگوں میں تقسیم، سارے ان کے گھوڑے ساری چیزوں کو درست کر کے سب کو ٹھیک کر دیتے، اور یہاں تک کہ اس تقوا کے دور میں جو پہلی صدی ہے، پہلی صدی کے مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خطبے میں جو ہے تو بنی امیہ اپنے جو ہے تو اپنے خلفاء کے اعلان کرتے ہوئے ساتھ یہ بات بھی کہا کرتے تھے کہ ظلم کی حکومت اور اس کی حکومت علی کرتے رہے ہیں، ان کا برا بلا بھی خطبے میں کہتے تھے. اس کو ہٹا کر ان اللہ یامر حکم بداد الحسان و اطاعت القربا خان پخشا المن کا بھی جہاز حکم ڈالنے میں مدد کروں. یہ الفاظ عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فرمائے ہوئے جو آج تک پڑھتے ہیں. کئی صدی کے بجائے 39 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے، اور اس میں کوئی 25 سال کی عمر تک تو پڑھنے پڑھانا سیکھنے میں تعلیم تربیت پر لگے ہیں، اور 25 اور 39 سے ڈھائی نکالیں کتنے لگے؟ 36.5 لگے. 36 تو 11.5 سال گورنر رہے ہیں. 11.5 سال گورنر رہے ہیں مختلف صوبوں میں، مدینہ منورہ کے گورنر رہے ہیں، اور 2.5 سال جو ہے خلیفہ راشد رہے ہیں. اور ان کے دور میں جب یہ خلیفہ تھے تو مدینہ منورہ کے گورنر نے بڑا سوچا کہ سار خلیفہ کو کچھ نہ کچھ دے کر ہم کچھ کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں، کوئی خاص چائس ہوتا ہے، کوئی خاص اس کی چاہت ہوتی ہے، اور ہم اسے اپنے نمبر بڑھا کر کہا کہ پروموشن دیتے ہیں، اس کو کیا دیں گے. بڑا غور سے کرنے کے واسطے کہا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روضہ شریف میں 3 قبریں بنی ہوئی ہیں، چوتھی قبر کی جگہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چوتھی قبر کی جگہ اس میں آپ کی قبر بنائی جائے. بڑا نہ سمجھے اس کو، اتنا پتہ نہیں کہ اس کے بارے میں روایت آئی ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے یہاں وقت گزاریں گے، وقت گزارنے کے بعد ان کی وفات ہوگی، اور اس جگہ چوتھی قبر ان کی بنی تھی، چوتھی جگہ خالی ہے. کہ یہ تو مطلب یہ کہ اس کے بعد کے گورنر بھی وقت کے خلیفہ کو اس چیز کو رشوت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس جگہ کو مکمل چار دیواری کر کے بند کر دی جائے تاکہ قبر تک کسی دن سائی نہ. تو جالیے جو ہے نا، جالیوں کے اندر جو چار دیواری ہے وہ مکمل بند ہے، لہٰذا دوسری صدی ہجری کے بعد قبر شریف کسی نے نہیں دیکھی، وہ مکمل بند کر دی، اس کے بعد اندر گیا ہی نہیں. اور اس تقوی کے دور میں 2.5 سال سے زیادہ ان کو برداشت نہیں کیا گیا، تو اس لیے فقراء اس بات کی خاص طور سے ہدایت کیا کرتے اپنے مریدین کو کہ دنیا کی وجہ دنیا کی چیزیں ان کے پیچھے نہ پڑا کرو، سوائے جو حلال روزی کمانے کے لیے جو مزدوری کرنا پڑ رہی ہے، باقی اللہ کا اثر پر چھوڑ دیا کرو، کسی کی طلب نہ پڑا کرو کہ ملے ہی ملے ملے ہی ملے، اللہ سے حفاظت رحمت برکت مانگتے رہا کرو. یا اللہ کی حفاظت میں رکھ، یا اللہ رحمت کے ساتھ رکھ، یا اللہ برکت کے ساتھ رکھ. کہ جان تمہاری لگ رہی ہو، کام دوسروں کے بن رہے ہوں، اور مصیبتیں ہم اٹھا رہے ہوں، ایسی پوسٹوں کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ جی اللہ والے اللہ تعالیٰ راحت عافیت راحت خیر برکت مانگتے رہے عہدہ پوچھ کرسی نہیں مانگ رہے مل جائے اور مل جائے مل جائے اور مل جائے ہمارے بنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پروفیسر صاحب کا لطیفہ بیان کیا کرتے جب کبھی تو میرے پاس آتے تھے تو کہتے کہ مولانا صاحب دعا کرو اللہ کہ تھری بیس مل جائیں تھری بیس نہیں کیسے میں سمجھا کہ بیس شاید شاید کی مکیوں کو کہتے تین شاید کی مکیوں کو کیا کر رہا ہے کیا مانگنا چاہتا ہے تو اس نے کہا وہ مولانا صاحب تھری بیس کا یہ مطلب ہوتا ہے زمانے میں بیو گاڑی ایک ہوتی تھی بیو تو شاید لوگوں نے دیکھی بھی نہیں ہے کہ بیو گاڑی ہو بیو بنگلو یہ تیسرا بی کیا ہے تیسرا بی بے پردہ بیگم مطلب کہ شاید یہاں پر رہے کوئی 58 سال تو 55 سال کی عمر تو کوئی شادی نہیں ہوئی تھی کہ پاپا 50 سال شادی نہیں ہوئی بےچارے اس تیسری بی کے پیچھے اس معیار کے پیچھے بھٹکتے 50 سال ہوئے تو کہیں شادی تو میں حیدرآباد گیا تھا تو وہ دور سے میرے پیچھے آئے دعا کرو کیا دعا کرے کہ بیٹا امریکہ جا رہا ہے تعلیم وغیرہ کس کے لیے صبح رات جا کر پہنچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو کوئی خیر کہ آپ کو بیو گاڑی تو دیتے ہیں 7 حادثے کے یعنی سر پھوٹنا ہڈیاں ٹوٹنے کے ساتھ کیا ہو اس کے لیے سارے کہ سو سکوا کیا ہماری جان بخشی کرو اس میں انسان جو ہے تو اپنی نہ سمجھ کی وجہ سے اپنے لیے مصیبتیں خطرات پریشانیاں مانگ رہا ہوں اس کو پتہ بھی نہیں اللہ پاک راحت رحمتیں عافیتیں دینا چاہتا ہے آج تو سمجھ نہیں آتا کہتے ہیں جو میں مانگتا ہوں وہ دیے جو میں نے مانگا جو میں نے سوال کیا وہ ہونا چاہیے میرے بھائی اس دربار الہی سے اللہ کی رحمت کو عافیت کو تو کیوں نہیں مانگتے جو اصلی خزانہ ہے اللہ کی جو مانوی دولت ہے مانوی نعمت ہے اور سارے مال و دولت ساری دنیا کے سامان باری چیزوں کا حاصل کرنے کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے حوال کو اچھا کرنا چاہتا ہے حوال کو درست کرنا چاہتا ہے اور حوال کا درست ہونا وہ ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہی نہیں ہے اللہ تبارک کا وابستہ ہی نہیں کیا ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے چاہے تو ان کے ساتھ حالات کو درست کر لیں چاہے تو ان کے بغیر کریں چاہے تو ان کے ہوتے ہوئے حالات کو درست نہ کریں کوئی جبر کوئی زور نہیں کر سکتا تو لہذا انسان کا تو یقین یہ ہو کہ ساری باتوں کے درست کرنے کا سارے حالات چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور یہ آتے ہمارے کی وجہ سے ہیں لیکن ہمارے کو ان میں سے کسی حال کو درست کرنے کی نیت سے نہ کرے وہ تو فقط اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضے سے کرے اللہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے جو دائرے رمضان میں لکھا ہے کہ بدن کا روزہ آنکھ کا روزہ کان کا روزہ دل کا روزہ لکھا روح کا روزہ لکھا پھر سر خاص کا روزہ لکھا روح کا روزہ کسی کو یاد ہے کیا لکھا ہوا تھا روح کا روزہ تو یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے بدلے میں جو جنت کی نعمتیں ملنی ہیں اس کا دھیان اس کی نیت بھی نہ کرے اگر اس کا دھیان نیت کرنا جائز ہے اور اخلاص کے خلاف نہیں ہے لیکن اخلاص کا نیچے والا درجہ ہے اس کی نیت تو خالص مخلص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہو یہ نعمتیں ہیں یہ دھیان اور اس میں نہ آئیں اگر اخلاق کے خلاف نہیں ہے کہ وہ اعمال کے نتیجے میں جو آخرت میں ملنے والی نعمتیں ہیں وہ بھی دھیان نیت میں نہ آئیں فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کی اور پھر خاص کر ہوگا کیا کتاب میں دیکھیں پتہ چلے گا وہ ایک سال بیان کرتے ہیں پر ایک سال جب گزرتا ہم سے بھول جاتا ہے کہ پھر خاص کر ہوگا کیا لکھو اس سے کیا لکھو تم دس کہ سر خاص روزہ یہ ایک سر کہتے ہیں راز سر خاص راز انسان کے اندر طرح خاص کا روزہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے وجود کا ہی قائم نہ ہو انسان، یاد آ گیا تھا کہ غیر اللہ، اللہ کا غیر تو اپنی ذات سے وجود ہی نہیں رکھتا ہے، تو اللہ کے امر سے قائم ہے، امر اللہ کی ہٹائے اس کا وجود ہی نہ رہے. تو توحید آدمی کو اس حد تک ہونی چاہیے کہ آدمی کا غیر اللہ کا تو وجود ہی اللہ امر الہی سے قائم ہے، اس کا وجود ہی امر الہی سے قائم ہے تو اس کی تاثیر تو دوسرے درجے کی چیز ہے. جب اس کا وجود ہی نہیں ہے اپنی ذات سے تو تاثیر اس کی کیسے ہوگی؟ تو تاثیر دوسرے درجے کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ کی ضرب ہم لگاتے ہیں تو ہر ضرب کے ساتھ اس دھیان کو قلب میں لانا اور جمانا ہوتا ہے. ہر ضرب کے ساتھ اس دھیان کو لانا جمانا قلب میں، نہ اللہ کے غیر کا وجود ہے نہ اللہ کے غیر کی تاثیر ہے. اگر وجود ہے تو امر الہی سے ہے، تاثیر ہے تو امر الہی سے ہے، اور ہمارے سارے کاموں کا بننا بگڑنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا میں ہے. ہم اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں کے لیے خوار کرنا، ان میں جھوڑ و فرے میں مبتلا ہونا، ان میں زندگی میں مبتلا ہونا، ان میں اپنے آپ کو خوار کرنا، انہیں اپنے آپ کو پریشان کرنا، ان میں کیوں ہم جھک مارتے رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں؟ کیوں اپنے آخر کو برباد کرتے ہیں؟ کیوں اپنے امال کو ضائع کرتے ہیں؟ جبکہ اس پر کسی چیز کا دار و مدار نہیں ہے. اس لیے امن تو اس کا درست ہوتا ہے جس کی توحید پکی ہوتی ہے، اور توحید تو پکی ہوتی ہے جب غیر اللہ کے وجود اور غیر اللہ کے تاثیر، اس کا خوف روب تاثر انسان کے قلب سے نکلے خارج ہو. تو آہستہ آہستہ اللہ اللہ کرتے ہوئے، دھیان جماتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے باطن میں اس بات کو جمانا ہے، یہاں تک کرتے کرتے پکی ہو جائے، جم جائے، کھب جائے اور بیٹھ جائے. آپ کوئی بات پوچھتے ہیں؟ آپ پوچھیں گے وہ پھر آپ لوگ فیصلہ کریں گے، جیسی مسئلے آپ حل کریں، ہم نے پھر اپنے اس کے لیے بات رکھ کر دی ہوں. کثرت استعمال جس کا جس چیز میں ہو رہا ہے وہ جس کی شخصیت پر چھایا ہوتا ہے، نماز میں وہ چیز پوری اوری کرتی ہے. دونوں ایک دوسرے سے پتھر ڈالتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ جو کپڑوں کو دھوتے ہیں تو صفائی کا سامان کر رہے ہیں، آپ جو چلتے پھرتے ہیں تو گرد کا سامان ہو رہا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے گرد سے ہو رہے ہیں، دونوں طرف سے ہو رہی ہے. تو نماز جو اثر ڈالتی ہے وہ بھی نماز کو اثر ڈالتی ہے، ٹھیک ہے. لا إله إلا الله.